الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار يا رب العالمين بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكوزيبليكا صلاه سلام وكيبنزي جيتو نايسي مونجيني محمد عليه الصلوات ربي وسلام وبركاته عليه ني فرحه كبوا kukaa mbele yenu hapa masalafi ahli sunnah wal jamaa katika mji huu wa Moshi. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kikao hichi ndani yake pakawa na ikhlas, ndani yake pakawa na rahma, ndani yake pia pakawa na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakuna kheri kubwa kama salafi kwa leo hii kama vile kukutana na kujuana na kusaidiana katika baadhi ya mambo. Hii ni kheri kubwa sana, na sisi hatuna la ziada zaidi ya kumhimidi yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu yeye subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mwalimu wangu hapa ameniomba nifanye muhadhara katika msikiti huu. Kwa kweli ni sehemu kubwa hii, nikitizama tu kwa upande wangu mimi kama mimi naona ni sehemu adhima, sehemu kubwa sana ya mimi kukaa mbele yenu na kuzungumza. Ni sehemu kubwa sana ambayo inahitaji watu wakubwa zaidi yangu mimi, lakini duna jadwa huwezi kukimbia lile ambalo mwalimu amekuomba. Lakini kwa kile ambacho ni kichache na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala atajalia kukifikisha, basi nitakifikisha mbele yenu. Fa bidi idhi bidi in, kwa kwanza kabisa tambueni ayuha almuslimun ayuha salafiyun, ya kwamba dini yetu hii ya Kiislamu imejengeka katika msingi mkubwa sana wa kuoneana huruma. Dini hii ya Kiislamu ambayo alikuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dini ambayo imejengeka katika msingi wa shafaqa, msingi wa kuoneana huruma, msingi ambao ndani yake kuna ulegevu wa kumuonea ndugu yako huruma. Na ukitizama sheria yote na ukitizama Uislamu katika pande zake zote zile, utaona ya kwamba Uislamu umeyaweka mambo mengi sana ambayo yanaashiria jambo hili la huruma, kama vile Mola wetu Tabaraka wa Taala kuwa katika majina yake ni Al-Ghafuru, kwamba yeye ni mwingi wa kusamehe. Kiliangalia jina hili kwa umakini na ukalitazama bidika, utaliona limeambatana na athari ya huruma ndani yake, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni ghafur lidhunubi, ni msamehevu wa madhambi. Wewe una muasi Allah subhanahu, asubuhi, mchana, jioni, mpaka waenda kuweka ubavu wako, lakini ikifikia kipindi wewe wamtaka msamaha Mola wako, wamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, basi unamkuta yeye tabarak wa ta'ala ni ghafuru rahim. Vile vile utaona ya kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni afu, bali miongoni mwa mambo ambayo inafahamika katika Uislamu wetu huu, kuna jambo la asafh, jambo la kuliacha jambo lipite, na ina maana pia ile ile ya kusamehe. Yote hii ukiitizama inakuletea picha ile ile kwamba dini yetu imejengeka katika msingi wa kuoneana huruma. Bali Allah subhanahu wa ta'ala kuthibitishana na Qur'ani ameonyesha hayo mambo, mfano wa hayo, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Huna maneno hayo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sema ewe Muhammad, kuambia hawa waja, enyi waja wangu ambao mmefanya israfu, maana mmepetuka katika uovu, mmepetuka katika uovu, rudi nyuma kabisa, msikate tamaa na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mula wenu ni mwingi wa kusamehe. Bali utaona Allah subhanahu wa ta'ala jambo la safi akilizungumzia katika jamii, wa in ta'fu wa tasfahu fa inna Allah ghafurur rahim. Ikiwa nyinyi mtasameheana, utamsamehe mwenzako, au lile jambo ambalo wakufanyia ukaliacha lipite, usilijali, kwa maana ukalipitisha basi na kuliweka katika kifua chako, tambua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni ghafurur rahim, ni mwingi wa kusamehe. Kwa hiyo unaona ya kwamba dini yetu pia imejengeka katika msingi wa salama na utulivu. Hii dini ya Kiislamu imejengeka katika msingi wa usalama na amani na utulivu, na hiyo yote inarudi katika ile ile maana ya huruma. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya Muslim sahihi anasema, arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wale wenye kuoneana huruma anawaonea Allah subhanahu wa ta'ala naye huruma. Waoneeni huruma waliomo ndani ya ardhi au katika ardhi, au waweza kusema waoneeni huruma waliopo juu ya ardhi, atawaonea huruma aliye juu ya mbingu. Bali utaona pia Mtume alayhi salawatu rabbi wa salamu wa barakatu alayhi amezungumzia huruma mpaka kwa wanyama, kuonesha kwamba hii dini na misingi hiyo ya huruma. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lidhalika ar-rajul, Mtume akamwambia yule mtu ambaye aliyekuja akamwambia, ya Rasulullah, inni la adhbahu shatan wa ana arhamuha. Ewe Mtume wa Allah, mimi ninapomchinja mbuzi, kipindi ninamchinja, basi nikiyatizama ile mazingira yake alivyokaa, alivyofumba macho, alivyobanwa miguu yake, shingo lake lilivyonyuliwa, kwa kweli ninapata na huruma sana. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salatu wasalam akasema, washatu in rahimtaha rahimakallah, na mbuzi bwana ukimwonea huruma, Allah subhanahu wa ta'ala naye atakuonea huruma. Bali Mtume alayhi salatu wasalam akakataza Waislamu kuchinja mbuzi amama ukhtiha, kumchinja mbuzi mbele ya ndugu yake. Yani wewe una rundo na idadi fulani ya mbuzi, kama ni wanne watano, umewapanga pale, wameshikiliwa, kwa wamkamata mmoja, wamuinamisha, wamkamata vizuri, wamchinja, na hali ya kuwa wale wengine wanatazama. Mtume sallallahu alaihi wasallam kitendo hichi amekataa. Bali Mtume alayhi salatu wasalam amekataza pia kuchinja hali ya kuwa kisu ni butu, lile panga linalokatia lile pale ni butu. Yote haya ni kuonyesha kwamba huu Uislamu umejengeka katika msingi wa huruma. Bali Mtume alayhi salatu wasalam ndani ya Qur'ani ametajiwa hayo, kwamba yeye na watu wake ni wenye sifa hiyo ya huruma. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhamaa'u bainahum, ni wenye kuhurumiana wao kwa wao, kwa maana wao kwa wao wanaoneana sana huruma. bali Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume kwa maneno makali sana, walau kunta fadhlan ghalidhal qalb lam faddu min hawli, lau talikuwa wewe Muhammad alayhi salatu wasalam ni mkali msusuavu sana, lam faddu min hawli, watakukimbia waliokuwa pembezoni mwako wote. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia wasamehe na waombee msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi utaona huu Uislamu unawataka Waislamu wawe na ulaini katika maneno na mazungumzo. Utaona ya kwamba Uislamu pia umekuja na sheria ambayo ni laini, sheria ambayo ni laini, yani nyepesi. Bali utaona sheria hiyo imeelekeza ulaini katika mambo mengi, hasa hasa pia katika mambo ya muamalati. Sheria imeweka mambo mengi sana, mfano mambo ambayo yamekuja kiulaini. Tunafahamu sote ya kwamba katika watu ambao wamekufuru Mayahudi na Manasara, kipindi hicho cha nyuma waliona ya kwamba ili mtu awe na imani, kwamba yeye imani yake imefikia kiwango cha juu, aache jambo la kuoa, ajiweke mbali na jambo la kuoa, kwamba akae peke yake, anafanya ibada tu ndani, analia, anafanyaje, atoa sadaka, basi yeye anaona huo ndio uchamungu. Allah subhanahu wa ta'ala akaonesha ya kwamba sio sawa, kwamba haya wana warahabaniyata libtada'uha, na utawa ambao wameuzua, lakini utawa huo wameona ule utawa wa kukaa kujizuia kutokuoa au mwanamke kutokuolewa ndio kuwa na imani. Allah anasema warahabaniyata libtada'uha, na ule utawa ambao wameuzua, lakini chini kitendo ambacho wamekizua hakikweli. Allah akasema ma katabnaha alayhi, sisi hatuja wafaradhishia wala kuandikia, sio kwenye Taurati wala kwenye Injili, bali Allah akathibitisha hali halisi akasema fama ra'auha haqqa riayatiha. Pamoja na hali hiyo walionayo ya kwamba wao ni watawa, hawaoi wala hawaolewi, lakini kile kitendo cha utawa hawajakipa haki yake, ukweli wa haki yake. Tasikia padri amekamatwa na watoto wa nje, sijui sister amekuwaje, habari zimekuwa ni nyingi. Allah subhanahu anasema fama ra'auha haqqa riayati, Allah ameonesha hilo kwamba amewaonea huruma wanadamu mpaka katika kadhia ya matamanio. Angalia habari zinavyoenea, unasikia mtu amembaka mbuzi, mtu kamkamata kuku kambaka, mtu kamkamata mtoto mchanga kambaka kamchafua, wengine wamefikia kuyafanya mapapai haya ndio mke wake, yani matukio mabaya mabaya. Lakini sheria ikaangalia, hatuwezi tukawaacha hivi sabaha lala, tukawaacha watu ovyo ovyo. Allah akawawekea sheria ya ndoa. Angalia mambo mengine ya muamalati ya biashara, biashara za kipindi cha nyuma za jahiliya zilikuwa hazichungi la halali na haramu. Allah subhanahu wa ta'ala akawahalalishia biashara na akawaharamishia riba. Yote hii ni kuonesha ya kwamba hii dini ya Kiislamu ni dini ambayo imejengeka katika sura ya ulaini, ambao ulaini huo upo katika mipaka. Dini imejengeka katika misingi ya upole, ya utaratibu, haihitaji misukosuko na mihemko ya hovyo hovyo. Imejengeka katika misingi ya huruma na misingi vile vile ya watu kuwa walaini katika mazungumzo, katika miamala yao. Hadha huwa al-Islam, huu ndiyo Uislamu. Na hata nyinyi mimi naamini ya kwamba mnaisikia kwamba da'wa salafia katika misingi yake yote iliyonayo, katika misingi ya da'wa salafia, da'wa hii inawalingania watu kuwa na huruma kwa viumbe, watu wawe na huruma kwa viumbe wenzao. Unaishi na mama, unaishi na baba, unaishi na kaka na mjomba, na ndugu zako wote, mashangazi, mama mkubwa, mama mdogo, mashemeji zako, lakini ukiwatizama ni wagonjwa. Mandhari yao ya kidini ni mandhari ya utata. Mfumo wao wa maisha ya dini ni mfumo mdogo sana, kwa kuswali peke yake. lakini vilivyobakia vyote wanatasahu, lakini wanakiri kwamba huu ni Muislamu dini yao, na wanakubali ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mola wao na Muhammad alayhi salatu wasalam ni mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Waangalie hawa ni wajinga, watazame hawa, hawa ni wajinga hawa. Na mjinga siku zote ana maradhi yenye kumuua, kama anavyosema Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wal jahlu da'u qatilu wa shifa'u amrani fi tarkib muttafiqan, kwamba ujinga ni maradhi yanayouua. Kwa hiyo mwenzako unapomuona pale yupo katika jahili, katika ujinga totoro, muonee huruma. Kwa hiyo dawa salafia inawalingania tulab alilmi, inawalingania awamu nnas, inawalingania maulamaa tu, kwamba msingi huu wasiuache, ni msingi mama wa watu kuwa na huruma kwa wenzao. Asijione ya kwamba mmoja atafawaka amesogea katika kadhia fulani ya kidini, akawaona wanyuma wote fi darkil asfali minan nar, akawahisi wote wapo kwenye tabaka la chini la motoni, nidhani ni watu ambao sio wapingaji, ni watu tu wajinga hawafahamu mambo ya dini. Asiwaone hivyo, awajengee mazingira ya kuwapa da'wa. Ndugu zangu, fadhiddu yudhhiru husnahu dhidd fabidhiddi hadha tabayyana al-ashya, kinyume huwa kinapambanua mambo. Mazungumzo yangu mpaka hapa yanakufahamisha ya kwamba dini hii ni dini ya dini ya upole, ya huruma, ya ulaini katika kila nyanja. Nimegusia baadhi, lakini kinyume chake pia dini hii haraba al-ajala, dini hii imepiga vita sana mambo ya haraka haraka. Dini hii ya Uislamu imepiga vita sana mambo ya haraka haraka, yani mtu akawa hana tiba mbadala, hana tiba mbadali ya haraka, bali yeye anaona kwenda kwake mbele, kuendelea kwake mbele katika ule mfumo alionao ni kuwa na mfumo wa haraka haraka. Alislamu tuharibu al-ajala fil umuri kulliha, Uislamu unapiga vita sana jambo la uharaka haraka katika mambo yote. Na maana al-ajala kama anavyosema al-Imam al-Munawi Abdurrauf al-Munawi rahmatullahi alayhi, anasema fi'lu shay qabla waqtihi al-la'iq bihi. Nini maana al-ajala? Anasema ni fi'lu shay, ni kukifanya kitendo, ni kukitenda kitendo, kabla waktihi allaiq bihi, kabla ya wakati wake unaofanana, kwa maana wakati wake unaolingana, unaofaa. Unafanya kitu kabla ya wakati wake unaotakikana kufika ndio ufanye, wewe ukifanya kabla inaambiwa hiyo ni ajala. Na ndio maana katika kanuni za kimambo ya kimirathi kuna kanuni inasema, man ta'ajjala bi shay'in qabla awanihi 'unqiba bi hirmani. Katika kanuni hizo za kimirathi zinaonesha ya kwamba man ta'ajjala bi shay'in, yoyote mwenye kukiharakisha kitu, qabla awanihi, kabla ya kufika wakati wake, yani wewe ukaharakisha kitu ukifanye kabla ya kufika wakati wake, kanuni ya mirathi inasema uqiba bihirmani, huyu mtu ataadhibiwa kwa kukikosa hicho kitu. Yani mathala ni haraka haraka, ili wewe urithi mali yatakikana baba yako awe amekufa au mama yako amekufa, wewe ndiyo una fungu lako la mirathi. Baba yako Allah amemfungulia na riziki, ana upana katika mambo ya kidunia, na wewe ukawa unaona ya kwamba kizingiki kinachokuzuia wewe kuzifikia hizo mali baba yako mama yako. Kwa hiyo ukaamua utafuta utaratibu wa kumuua baba yako, ukamwekea sumu au ukamtengenezea mazingira ya ajali au ukamtengenezea njia yote tu, almuhimu mzee akafa au mama akafa. Na sheria ilipotangazwa na kufuatiliwa ikagundulika ya kwamba aliyemuua baba yake ni wewe mtoto. Kanuni hii inafanya kazi. Man taajjala bi shay'in qabla awanihi, mwenye kuharakisha kitu kabla ya wakati wake, uqiba bi hirmani, ataadhibiwa kwa kukikosa. Kwa maana utaambiwa wewe ni katika watu ambao wamezuiwa, hawatotakikana kurithi mali baba yao, utakuwa haumo wewe. Kwa hiyo unaambiwa al-ajala, ni maana yake ni kukifanya kitu kabla ya ule wakati wake munasaba kufika, wewe ukafanya. Hii inaitwa al-ajala. Na hata al-Imam ar-Raghib al-Isfahani pia ameelezea maana al-ajala katika sura hiyo hiyo. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja jambo la al-ajala ndani ya Qur'ani, sio katika sura ya mapenzi au ya kulipenda, kwa sababu al-ajala zimegawanyika sehemu mbili. Kuna al-ajala al-madhmuma na kuna al-ajala al-mamduha. Kuna uharaka ambao ni mbaya na kuna uharaka ambao ni mzuri. Sasa huu haraka ambao ni mzuri, huu Waislamu wote wametakiwa ufanye. Allah anasema wasari'u ila maghfirati min rabbikum, sabiqu ila maghfirati. Aya zote zimekuja kwamba watu wakimbilie msamaha wa Mola wao. Hii inaitwa al-ajalatu al-mamduha, ni uharaka ambao unaopendeza, kwamba sisi tukimbilie mambo ya kheri, tushindane kuyaendea mambo ya kheri. Hadha mamduha, hadhihi mamduha, hili lapendeza. Ama upande wa pili, al-ajalatu al-madhmuma, uharaka ambao ni mbaya, pia Qur'ani imeuzungumza. Ukifungua sura Yunus utakuta ayat Allah subhanahu wa ta'ala pia anazungumzia katika aya nyingi kadhia kama hii. Miongoni mwa aya hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alikosema, walau yu'ajjilu Allah linnasi sharra isti'jalihim bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum. Allah anasema walau yu'ajjilu Allah linnasi sharra, lau Allah subhanahu wa ta'ala ataharakisha, atawafanyia haraka watu kuwaitikia na kuwajibia mambo yao ya shari, yale mambo ya shari ambayo watu wanayaomba na kuyataka, lau Allah subhanahu wa ta'ala atayajibu kwa haraka haraka, isti'jalahum bil khairi, kama vile anapoharakisha kwa wao kwenye mambo yao ya khairi, kama vile mambo yao ya khairi jinsi wanapofunguliwa, basi Allah anasema laqudiya ilayhim ajal, hakika kabisa wakati wao na umauti wao na kuangamia kwao kutakuwa kumefikia kikomo. Maanake wataangamia hao, kwamba yale mambo yetu ya shari tunayotaka kwa tunayo ya kusudia, lau Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa anayajibu, anayaleta, anayafanikisha, basi watu wengi wataangamia. Laqudiya ilayhim ajaluhum. Kisha akasema fanadharu alladhina la yarjuna liqa'ana, kisha tutawaacha wale ambao hawahofii kukutana na sisi. Fi tughyanihim ya'mahu. Aya hii inaonesha wazi kabisa jambo hili la uharaka, ya kwamba sisi yale mambo yetu ya haraka yakijibiwa yakaletwa, kuna maangamivu kwetu sisi. Bali Allah subhanahu wa ta'ala pia akatamka na Qur'ani, qul ara'aytum in ataakum adhabuhu bayatan au nahara madha yasta'jilu minhu almujrimun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, sema ewe Muhammad, je, maonaje nyinyi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akazileta adhabu zake, akakuleteni adhabu zake bayatan usiku, mpo katika maasi na maovu, kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hali hiyo ya maasi na maovu mpo ni wakati wa usiku, Allah akaleta ile adhabu zake, akazileta zile adhabu zake, au naharan, au wakati wa mchana, ima ni qailula mmepumzika au mpo katika shughuli zenu, adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ikaja. Madha yasta'jilu minhu almujrimun, Allah katamka hapa madha yastaajilu minhu almujrimun. Yote hili katika sura ya Dham, kulitamka jambo la uharaka haraka kwa mjambo baya. Bali hata Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, fata'ala Allahul Malik la ilaha illa hu. Kisha akasema katika aya inaendelea akasema wala ta'jal bil Qur'an. Tume alayhi salatu wa salam anaambiwa wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu. Allah anamwambia mtume wake alayhi salatu wa salam, usiharakishe kisomo cha Qur'an, yani usiharakishe kuisoma Qur'an, kwa sababu Jibril alayhi salam alikuwa anamsomea Qur'an mtume alayhi salatu wa salam. Kwa hiyo wakati anamsomea na kumfundisha, akawa mtume ana haraka kuisoma ile Qur'an. Wanasema tafsiri ya Qur'an kwa maana ya kwamba ili asisahau au ili asipitwe na ile sauti na kile kisomo cha Jibril, Allah subhanahu akamkatalia, akamwambia wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyu, kabla ya kumalizika kwa kuwewe wahyi wake, kwa maana kabla ya Jibril kumaliza yeye kukuteremshia wahyi. Bali hata kwenye Qur'ani aya nyingine, wala tuharrik lisanaka lita'jala bi. Allah pia anamwambia wala tuharrik lisanaka, usiharakishe, maana yake usisome kwa, yani kwa haraka haraka, tulizana tu, wala hakuna babara, mambo yatakaa vizuri. Bali Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, hizo ni baadhi za aya zinazozungumzia kadhia ya uharaka. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, kama alivyopokea Imam Bukhari kwenye Adab al-Mufrad, hadithi au riwaya ambayo ni mashuhuri, athari ambayo ni mashuhuri ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, na ni riwaya au athari ambayo ni sahihi, ameisahihisha al-Allamah al-Albani. Ali yawman min al-ayyam, Ali ibn Abi Talib siku moja alisimama mbele za watu na kuwaambia maneno, kwa sababu Ali ibn Abi Talib Allah subhanahu wa ta'ala pia alimjalia ufasaha na balagha katika mazungumzo. Aliwaambia watu wake, la takunu ujula madhai'a budhura. Ali ibn Abi Talib anasema hayo maneno, la takunu ujula madhai'a budhura fa inna min wara'ikum bala'un bala'un mublahan. Riwaya kwanza. Riwaya pili, fa inna min wara'ikum bala'un mubarrahan mukliha. Anasema Ali ibn Abi Talib, la takunu ujula, msiwe ni waharakishaji wa mambo, msiwe ni watu wa haraka haraka, msiwe ni watu wa haraka haraka panapotokea kauria yoyote ile, msiwe ni watu wa haraka haraka. Madhaia yatukamana neno midhia, na midhia ni redio, kwa maana mkao nini, ni waenezaji, ni watangazaji wa jambo. Msiwe ni watu wa haraka haraka, na wala msiwe ni watu ambao inapofikia habari, kitokea habari yoyote ile, mnakuwa ni watu wa haraka haraka kuzungumza, haraka haraka kutoa hukumu, haraka haraka kujenga misimamo fulani. Budhura, akawaambia pia budhura. Neno budhura limetokamana na jambo la badrul haq, kupandikiza mbegu, kwa maana msiwe ni sababu ya kupandikiza fitna, msiwe ni wapandikizaji wa fitna, matoka hapa mapandikiza hili, matoka hili wapandikiza hapa, matoka hapa wapandikiza hapa, wampa maneno huyu wampa huyu, ya huyu tena wampa huyu. Ndio anasema haya maneno, la takunu udula, msiwe ni waharaka haraka, madhajia, wenye kutangaza mambo haraka haraka ovyo ovyo tu. Budhura pia wapandikizaji, maana nyinyi ndio mnaopandikiza shari, mnaopandikiza mnaozidi kuwasha moto wa fitina, sio hivyo. Fa inna min waraikum balaa, tambueni ya kwamba nyuma yenu huko mnakoelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna mihan, kuna mitihani, kuna balaa nyingi sana. Balaa ambazo akaanza riwaya ya kwanza akasema, riwaya ya kwanza mublahan, ni balaa ambazo mublahan ay ma'iban, ni balaa na mitihani ambayo inatia aibu. Yani kitendo kama hicho kuenea na kusambaa kwenu nyinyi, hii ni mublahan, ni jambo lenye kufedhehesha, leta aibu. Na vile vile mubarahan mukliha, vile vile jambo hili ni jambo ambalo mubarahan mukliha ni lenye kuangamiza, la kupandikiza maneno kwa watu kwa ajili ya kitu fulani, hili jambo ni muhlika. Mubarahan mukliha ina maana ya kwamba ni lenye kuangamiza, mambo haya yanaangamiza watu. Palikuwa na utulivu, lakini kwa sababu wamepatikana watu wana haraka ya kuyaendea mambo, basi maangamizi yanapatikana, natokea hali ambayo watu hawakuitarajia. Kisha kamalizia akasema, wa umuran mutamahila, na huko nyuma kwa miaka hiyo ya mbele huko yatatokea mambo ambayo wa umuran mutamahila, na mambo ambayo yatadumu kwa muda mrefu sana. Kwa maana kama kuna fitna na kuna jambo gumu zito baya, na wakapatikana watu wa haraka haraka wakawa ni wazungumzaji waenezaji, wakikaa kidogo washazungumza hivi washatoa hukumu kadha wa kadha, hili jambo litakuja kuwapelekea kukaa muda mrefu sana. Wa umura mutamahila ruduha, tena ni mazito mazito. Haya ndio mwisho wa maneno ya imamu, maneno ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Pia ndani ya athari yake anakataza watu kuwa ni watu wa haraka haraka, bali pia vile vile as-salaf wamelihesabu jambo la mtu kuwa na istiijali, yani kuwa ni mtu mwenye mhemko wa kuyaendea mambo haraka haraka. Salaf wamehesabu kwamba kitendo hichi ni aina miongoni mwa aina za ujinga, kwamba huyu mwenye tabia hii ana safa, ana sehemu ya ujinga. Yakulu al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu, anasema al-Hasan ibn Ali, i'lamu, tambueni nyinyi, anna al-hilma zinatun, anasema tambueni ya kwamba ule upole, ule upole na utaratibu ni pambo. Mtu kuwa mpole, anayeendea mambo min abuabia, anazungumza jambo kwa uhakika ndivyo lilivyozungumzwa, hakuwa ni mwenye kuharaka na mwenye haraka ya kuyavamia vamia mambo. I'lamu, tambueni, anna alhilma zinatu, kwamba ule upole utaratibu ule ndio pambo lako. Yani wewe unapambika kwa kuwa ni mtu mwenye upole, mtu ambaye haupo bariki, sio mtu kurupuka kurupuka, ni mtu ambaye upo ni makini razina, ni mtu ambaye wayathibitisha mambo kiusahihi, hilo ndiyo pambo lako. Kisha akasema wal wafa'u murua, na utekelezaji ndiyo utu. Mtu kuwa ni mtekelezaji, wamekuomba kitu fulani, wamekutaka kitu fulani, wamekuelekezea jambo fulani, ukalitekeleza kwa uhalisia wake na kwa uhakika wake, waambiwa huo ndio murua, huo ndio utu. Kisha kamaliza akasema wal ajalatu safahun, na uharaka haraka ule, watu kupenda mbio, huu ni katika aina fulani za uenda wazimu. Yani mtu hana utulivu wa mambo, yani yeye kazi yake ni kujumlisha, kasikia hili anajumlisha na lingine, ndio maana anatokana hili pia anajumlisha na lingine, ndio maana na lingine pia anajumlisha, ndio maana kisha anapata jawabu sawa sawa, wale hawafai. washapinda hao, hawako sawa hao. Hii ni katika aina ya safa, ni katika aina ya wenda wazimu. Pia vile vile al-Imam Abu Hatim rahmatullahi alayhi al-Busti, al-Imam Abu Hatim al-Busti anasema innal ajalata min shiyamil ahmaqi, hakika uharaka haraka ni katika tabia za wenda wazimu wa kumbaka. Min shiyami al-ahmaq, jambo la uharaka ile ni katika akhlaq na tabia za watu ambao ni wenda wazimu. Kwa hiyo umuone Muislamu ambaye ni mtu ambaye anapenda kurupuka, anapenda kuyaendea mambo kwa haraka, amepata maneno hana tathabuti, hathibitishi yeye, wala haidurusu kadhia jinsi ilivyo, karitiwa kesi moja mbili tatu pale pale, mtu mbaya huyo fai. Basi fahamu tu kwamba kwa maneno ya Imam Abu Hatim al-Busti kwamba mtu huyu amejipamba na tabia miongoni mwa tabia za wapumbavu. Ndugu zangu, maudhui hii ni ndefu, lakini mimi ninachotaka mbele yenu hapa, nachokitaka ni kugusia gusia baadhi ya pointi, halafu nije nifanye conclusion ya kumalizia ili upate sura ninayokusudia. Tumeona ya kwamba Uislamu ni dini inayohitaji upole, ni dini inayohitaji ulaini, na dini hii ya Kiislamu pia inahitaji ulaini na upole mahala ambapo panahitajika kufanya upole. Nimetoa mfano wa mtu mwenda wazimu, mtu ambaye ni mjinga, la yaarifu min ad-dini shay'a, hafahamu katika dini yake chochote zaidi ya kwenda kuswali msikitini na kurudi. Mtu huyo hauwezi ukamlinganisha na mtu ambaye anajua mambo katika dini. Huyo hajui na huyo anajua, lakini huyo anayejua anafanya inadi, anafanya jeuri. Kwa hiyo huyu huku panatakikana kwa kuwewe upole na ulaini katika kumwendea. Na ndio maana unaona ya kwamba yawezekana unapomlingania ndugu yako na unapompa nasaha ndugu yako, yawezekana maneno yako yakawa ni makali na akawa hakuelewi wala haoni thamani ya maneno yako unayozungumza. Tafuta mbadali ambaye anawezekana akawa ni mfasaha zaidi wa mazungumzo kuliko wewe, kwa sababu Musa alayhi salatu wasalam alayhi salam alimtaka ndugu yake Harun, huwa afsahu minni lisana, anamwambia Mola wake tabarak wa taala, bwana mwajize ndugu yangu Harun kwa sababu yeye ni mfasaha zaidi wa maneno na mazungumzo kuliko mimi. Kwa hiyo yawezekana kumwambia mwenzako, unapomkumbusha mwenzako, yawezekana ibara zako zikawa zina ukakasi mkali sana, na akawa mtu ana hamu ya kupata hidaya, ana hamu ya kuongoka, ana hamu ya kufahamu salafi, ana hamu ya kujua Uislamu sahihi, lakini kutokamana na mfumo wako wa mazungumzo ukawa ni mkali sana, ikapelekea akaona ya kwamba mfumo wenu nyinyi wa Uislamu ni mkali. Hata nyinyi mnawasikia baadhi ya makafiri wanasema anna al-islama intasharat bisayf, wakisema ya kwamba huu Uislamu umeenea na kutangaa kwa upanga, lakini ukweli sio hivyo. Mtume alayhi salatu wasalam ameenda kukomboa mji wa Madina, au ameenda Madina amepigana vita na nani? Ameingia Madina fatham mubaraka, ufunguzi wenye baraka, hauna mapigano, damu haijamwagika, na Uislamu ukaendelea na ukaenea katika mji wa Madina, hapakuna upanga. Kwa hiyo yawezekana katika uzungumzaji wako, katika kufanya kwako vitendo na mwenzako unayemtaka akurubie na ifahamu manhaju salafi, kukawa kuna sehemu ya ugumu ambao unao wewe. Kwa hiyo dini hii imejengeka katika msingi wa huruma na kuoneana, pia jambo la ulaini, lakini ulaini katika mambo ya sawa. Jambo la pili nimelizungumza pia, pia Uislamu umekataza jambo la haraka haraka. Nimetoa ayat, baadhi za ayat, na pia nimetoa maneno ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yanayopatikana katika Al-Adabu Al-Mufrad bil Imam Al-Bukhari, kwamba anakataza na kusema la takunu ujula, msiwe ni watu wa haraka haraka, madhaia. Neno madhaia hapa na budhura lipigie mstari mkubwa, kwa sababu hili ndilo limetufikisha mpaka leo hii tuko hivi. Jambo la kutangaza, yani maana yake wewe hauna stara ya maneno, hauna ukimya wa maneno. Yani wewe ni kama vile redio, kila habari wewe waizungumza, ya kweli ya uongo, umeisikia kwa watu au yeviata thabut, wewe waizungumza. Ndio maana akasema Ali, madhaia, msiwe ni watu wa kueneza ineza, kwa sababu huko nyuma kuna fitina na mitihani itakayowaijia, mitihani ambayo ni mikubwa tena mizito tena mutamahila, itakaa muda mrefu. Angalia madhara yake makubwa, ni watu kuyafanya mambo kwa haraka. Fitina hiyo inaingia, inachukua muda mrefu sana, wanahangaika watu, hawalali kwa sababu ya kutafuta upembuzi wa kuondosha balaa kama hilo, kwa sababu watu wametoa fursa ya kueneza habari. Tayib, miongoni mwa sura pia za isti'jal, miongoni mwa sura na picha za isti'jal, yani kuharakisha. Wamekuwa wengi katika Waislamu wana tabia ya kuharakisha majibu katika dua. Hili jambo tunalo wengi. Da'awtu wala yusajab li. Nimeomba, lakini sikujibiwa mimi. Kwa nakata tamaa. Ana shida yake ni kwamba anapoomba pale pale ajibiwe. Akimlilia Mola wake usiku, akabahatika kuamka usiku wa manane, akachukua udhu wake, akakaa mahala pa faragha, akamuomba Mola wake tabarak wa taala, akilifanikisha hili hataepukika na jambo la uharaka. Nimeomba juzi, kama mathalan vijana wanataka kuoa, mtu anataka kupeleka posa, anaambia bwana, jitahidi uswali istikhara. Kwanza istikhara ile anakwenda kuiswali na jibu analo, anakwenda kuiswali ile istikhara na jawabu analo, kwamba yule hanifai au ananifaa. Hasa atakapokwenda kuifanya ibada ile ya istikhara, atalazimisha majawabu yaje jinsi anataka yeye, atalazimisha maki, atayaforce, hata atakubali kuongea uongo. Nimeota mimi, nimeona bwana fulani ameniambia, na hisi ndio hili lijawabu. Yaani atapeleka mpaka ingie anapotaka yeye. Kwa hiyo kuna uharaka pia hata kwenye dua. Kwa maana kwa ujumla wa kidua, achilia mbali tu hii istikhara, pia hata dua zetu za kawaida. Chukulia mfano mwingine wa pili, kwa watu ambao Allah subhanahu wa mtihani wa biashara kudoda, biashara kupungua. Muangalie mtu kama huyu. We mtazame tu alivyo tu uso wake, mtazame. Wamuona kabisa ni kwamba mtu yupo lakini hayupo. Na kwenye ibada zake muangalie, utamuona na swali, yani hali ya kuwa ni kana kwamba ana jambo ambalo linahitaji kesho limalizike likae sawa. Ana swali kwa uchungu sana. Yani kama kusujudu, yani unaona kama vile anatamani atoboe ile ardhi. Lakini kumbe ukikaa baadaye ukazungumza naye, utamsikia katika shatahati lisani, katika zile cheche za maneno yake, "Ah, bwana mjitahidi kuomba sana bwana, kimya sana. Mjitahidi kuomba mno. Allah niwafikishie, niombe na wewe ndugu yangu. Ndugu yangu niombe, bwana, kusema kwenye ibada zako za usiku niombe ndugu yangu. Jali uende kwa dua yako kana inakabuli bwana." Kwa hiyo pia kuna uharaka katika mambo ya dua. Hii ni katika sura, miongoni mwa sura za nyinyi za isti'jal. Rawi Imam Muslim min hadith Anas radiyallahu anhu. Mpaka Imam Muslim kwa hadithi Anas kuhusiana yule mtu yule mgonjwa, ambaye huyo mtu alikuwa ni mgonjwa na umwa maradhi ya muda mrefu. Fazarahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mtume akamtembelea. Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia, "Madha kunta tad'u?" Kwenye kipindi chako chote hicho cha maradhi ulikuwa waomba nini wewe? Kitu gani ulikuwa unamuomba Mola wako subhanahu wa ta'ala? Yule bwana akasema, "Nilikuwa ninaomba, nasema hivi, Allahumma neno Allahumma asili yake ya Allah, Allahumma asili yake ya Allah, ile ya ndio imegeuzwa kuwa mimu kwa Allahumma. Sasa nasema Allahumma, ewe Mola wangu, ma kunta muaqibi bihi fil akhirah, lile ambalo ulikuwa utaniadhibu kwalo akhera huko, lile jambo ambalo umelipanga wewe Allah utaniadhibu kwa jambo hilo huko akhera, fa'ajilhu li fi dunya, niharakishie mimi hapa duniani uniadhibu nalo hapa hapa. Sikia maneno haya ni mazito, kwa malile jambo ambalo Allah amelipanga utaniadhibu nalo huko akhera. Na kuomba nitangulizie hapa, lakini mgonjwa amekaa muda mrefu, ameomba sana, kaona hao basi, kama ni hivyo, yale ambayo umekusudia kuniadhibu nayo huko akhera, yalete hapa, nitayavumilia. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume alayhi wasallam akamwambia, subhanallah, utakasifu na ukamilifu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, la tutiqu, adhabu hiyo unayoitaka hutoiweza hata chembe, hauiwezi wewe. Walakin ila ukulta fala qult, lau ungalisema Allahumma atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, ingekuwa ni kheri kwako wewe. Lau ungesema dua hii ingekuwa ni kheri sana. Allahumma atina fi dunya hasana, ewe Mola wangu nakuomba unipe mimi au utupe sisi katika hii dunia jema, wa fil akhirati hasana, na huko akhira pia utupe jema. Maneno haya ya mtume alayhi salatu wasallam na maneno ya huyu bwana yanaonyesha jinsi gani mtu anapokuwa katika miongoni mwa hali nzito, na akawa anajitahidi kuomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anaona milango imejifunga na jifunga na jifunga, panachelewa kujibiwa, basi anaweza kufikia maamuzi mabaya na maneno mazito kama haya. Mimi nitawapeni mfano mfupi. Kuna kwa jambo la dua kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu piga tathmini, wewe umeanza kuswali tokea mwaka gani? Au una umri miaka mingapi? Na kufaradhishia tu umeanza kuswali wewe una miaka 15 au 16. Umemaliza darasa la 7 au form 4. Tujali miaka ya 19, 20 umeanza kuswali. Na kuanzia kipindi hicho ulikuwa unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na matukio mengi ambayo yanakupitikia wewe. Mengi sana. Imetokea hili waomba Allah, tokea hili waomba Allah. Na leo hii tukikutathmini kwa kuona kama na miaka 51, 52, 30, 40 na kitu, pigia hesabu yale uliyomuomba Allah mpaka sasa hivi uko na umri huu ulionao. Una miaka mingapi wewe au una dua ngapi muomba Allah subhanahu wa ta'ala? Maana kama tukisema zidhihirishwe hizo dua, yawezekana msikiti ukajaa. Ni nyingi sana unaomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah tabarak wa ta'ala kwa hikma yake anachagua dua gani ya kukusaidia wewe kukujibu, na ipi anaiona kwamba sio ya msingi na kuacha nayo. Kwa hiyo katika yale unayoomba yote yale, yote unayoomba toka kipindi hicho mpaka leo hii, kuna mengi sana umemwomba Mola wako, na kuna mengi pia Allah subhanahu ameyajibu, na kuna mengi hajayajibu. Na kuto kuyajibu Allah subhanahu wa ta'ala bihikmati, ni kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa yale aliyoyajibu pia kwa hikma yake. Kwa ni mfano mfupi tu. Kwa hiyo hauna haja wewe ya kuharakisha katika mambo ya dua. Ndugu zangu, sasa nimezungumza haya mpaka hapa. Tiba sasa ni nini? Maana yake tukitizama hali halisi, hali halisi kitizama, utaona ya kwamba ugonjwa huu tunao wengi. Kwanza kabisa watazame tulaba alilm, watafutaji wa elimu, musta'jilun, ni watu wenye haraka sana, hawana subira, hawana uvumilivu, ni watu wa haraka. Mwanafunzi anataka kusoma kama vile takeaway, yani anataka elimu yake ni takeaway. Ameshuka na basi mipaka dakika 5, kaingia kachoma chipsi zake, wamemfungia kwenye takeaway, huyo anaondoka zake. Yaani hesabu zake anataka akae markazi miezi mitatu, minne, akimaliza huyo maisha. Elimu yake ni elimu ya takeaway peke yake. Kwa hiyo muangalie aliyevumilia kukaa naye. Aliyekaa darasani anasoma, mtazame naye. Utamuona shauku yake aliyonayo. Anatamani kuyafikia mavitabu makubwa na hali ya kuwa vidogo hajavimaliza. Ana haraka huyo. Bali muangalie yule talib alilmi katika mambo ambayo yako juu ya uwezo wake anayavaa. mambo ambayo ya kujua ya uwezo wake anayavaa na yaingilia, anayatolea fatawa, anayatolea msimamo, anayatolea maamuzi. Lakini ukweli jambo likipimwa uhalisia wake, hili jambo ni kubwa kwa wewe. Yaani likipimwa kielimu sawa sawa, hili jambo hukustahili wewe kulizungumza, hukustahili wewe kuliandika, hukustahili kabisa. Lakini tayari mtu kalivaa. Huu ni uharaka kuyavaa mambo ambayo sio ya kwako, na hali ya kuwa Qur'ani hii na sunna al-mutahhara imeeleza mambo mengi sana ya kuachia wenye uwezo na mambo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia yule kabir, mwache mkubwa aanze, mwache mkubwa aanze. Yote hii ni ishara ya kwamba hapa hitajiki kwa sisi tulaba al-ilmi vile vidogo vidogo, vile vya wanafunzi vidogo kuyavamia mambo ambayo yako juu ya mistawa yao. Na sisi tulaba al-ilmi wadogo wadogo tukilivamia hili jambo, lazima tuipasue hii safu. Lazima jamii yetu tulionayo lazima tuipasue, kwa sababu sisi vijana tulivyo bana, hatuambiliki tushikiki, hatuambiliki hatushikiki. Tukilishika la kwetu bana, hilo la kwetu. Kwa hiyo kama mambo ambayo ni makubwa kwetu sisi tukiwaachia wakubwa, hiyo ni kheri kubwa sana kwetu sisi. Angalia ami, mtu kawaida ambaye hajishughulishi sana mambo ya elimu, utamuona nazungumza mambo ambayo ni mudhila himma, mambo ya maangamivu, mambo ambayo ndani yake imma naru wa imma aljanna, ima mtu kuingia motoni au kuingia peponi, analizungumza mtu ami. Hii ni hatari ya alajala, hatari ya kuharakisha mambo. Sasa man wajibu alayhi, tufanyaje sisi? Nini la wajibu kwetu sisi sawa sawa ni tulaba alilmi, sawa sawa ni waumini wa kawaida, sawa sawa ni mashehe, sawa sawa ni nani, nini wajibu kwetu sisi? Kwa sababu jambo la kuharakisha mambo haitakikani isipokuwa kukimbizana na kukimbilia mambo ya kheri. Hili mubaha, yafaa. Lakini haya mambo ambayo hayako katika sura hiyo ya kuharakishia, haitakikani. Tufanyaje sasa? Tiba yetu ni ipi? Alwajibu, jawabu lake, wajibu kwetu sisi huwa tuadatu fil umuri. Atuadatu fil umuri ni watu kuwa na upole katika mambo, basi yani kuwa na utulivu na utaratibu katika mambo. Usiwe ni mpaparikaji, kuwa na utaratibu katika mambo, nenda pole pole. Hii da'wa haihitaji haraka. Da'wa hii imeanza mikaka na mikaka tokea enzi za Mtume alayhi salawatu rabbi wa salamu wa barakatuhu alayhi, na mpaka leo hii wapinzani wapo naipinga da'wa hii. Tiba kubwa ni atu'adatu fil umuri. Atu'ada ina maana ya upole, utaratibu, kuyaendea mambo katika milango yake. Mmepewa maelekezo haya, fateni. Umekatazwa hili, acha. Usizungumze, nyamaza. Usipayuke payuke hovyo mbele za wenzako, nyamaza, tulia. Hii ndio atu'ada, kwa sababu hapo waambiwa waendea mambo katika mlango wake. Na atu'ada anasema huwa ta'anni inda tawaqqu'i umur, ni ule upole pale inapotokea jambo. Kama inapotokea ule upole ule kuendea jambo, imetokea jambo zito baya kubwa, ule upole kuliendea inaitwa atu'ada. Ndio inaitwa atu'ada. Ushahidi wa hiyo, ushahidi wa tiba hii, kapokea Imam Bukhari katika Adabul Mufrad kisa kirefu fulani, lakini nitakitaja pia chote biidhnillah, kwa sababu ndani yake ina mafundisho. Al-Imam Bukhari amepokea hadithi katika kitabu chake pia Al-Adabul Mufrad, anasema hadathana Musa ibn Ismail, hadathana Musa ibn Ismail, na Musa ibn Ismail at-Tabuzani, anasema hadathana Abu Hilal, ametuhadithia sisi Abu Hilal amani saduq, anasema hadathana al-Hasan, Hasan anasema Ibn Ali anasema anna rajulan tufiya, kama kuna bwana mmoja alikufa, alifishwa qaddara Allah Allah amekadiria hivyo ndio bwana kaondoka duniani wataraka ibn Allah wa maula Allah akamwacha mtoto na akamwacha mtumwa au kijakazi kwa hiyo mzee amekufa akamwacha mtoto wa kiume na akamwacha kijakazi fa awfa maulahu bibnihi mzee kabla ya kufa alitoa wasia akamwambia yule maula yule kijakazi mwanangu huyu bwana msimamie vizuri anayotaka mtekelezee bwana mzee kama akamuhusia maula falam ya'luhu na yule maula falam ya'luhu kwa maana hakuwa ni mchoyo wa malezi maana hakujirudisha nyuma katika kumlea alimlea kwa sawa sawa malezi mazuri yule mtoto ndani ya adabul mufrad hii hata adraka mpaka yule kijana kabalehe ndio kijana akapevuka sasa wazawajahu yule maula akamuozesha akamtafutia binti mzuri akamuoa kwa yule kijana akawa na mke wake wameoana waendelea na maisha yao ya ndoa siku moja yule kijana fakala lahu akamwambia yule maula kijana yule akamwambia yule maula jakazi jahizni atlubul ilma niandalie mimi vitu kwa ajili ya kwenda kutafuta elimu akiniandalie safari kama ni mnyama kama ni vyakula kama ni maji nataka nikatafute elimu mimi fajahazahu yule bwana maula akamwandalia kijana kana safari yake kutafuta elimu faata aliman akamwendea na wachuoni mmoja katika na wachuoni ambao walikutana nao akamkuta pale fasaalahu yule kijana akamuuliza yule mwana wachuoni baada ya kumuuliza na majibu akapata alikuwa anayataka mwisho wa mazungumzo faqala yule bwana mwana wachuoni akamwambia idha aratta an tamtariqa faqul li uallimaka utakapokusudia kuondoka na kurudi kwenu niambie mimi nitakujulisha kitu fulani basi kijana kakaa na muda ukafika kweli wa kuondoka faqala akamwambia hadhara minni alkhuruja fa'allimni umefika wakati wa kuondoka nielimishe nipe elimu nijulishe faqala mnawachuone akamwambia maneno matatu peke yake ittaqilla wasbir wala tastaajil basi maneno matatu peke yake ittaqilla muogope Allah subhanahu wasbir kuwa mvumilivu kuwa na subira wala tastaajil usiwe na haraka haraka maneno hayo matatu peke yake akamwambia قال الحسن الحسن انسمى في هذا الخير كله هيا maneno ndani yake kuna khairi zote ukizitafuta khairi zote wazipata katika haya maneno matatu ittaqillaha wasbir wala tastaajil fajaa yule kijana akawa anarudi sasa wala yakadu yansahunna inma hunna fala haya sahau haya maneno sababu ni maneno matatu peke yake ni maneno matatu hayasahau anapokwenda anakumbuka maneno ya chuoni yale yale katika maneno ambayo aliyapata ambayo yamemsukuma kufahamu mambo mengi sana ya kidunia falamma jaa ahla kafika nyumbani kwake na familia yake nazala an rahilati akateremka kwenye kipando chake kama ni farasi au ngamia falamma nazala ad-dar alipoingia nyumbani kwake idha huwa bi rajulin na'imin ghafla lamuona mtu amelala mutarahin 'ani al-mar'a yuko mbali kidogo na mke wake rudi nyumbani waingia kama sitting room pale barazani waona mke wake pembeni kapumzika kalala na yeye na jamaa kalala pembeni وإذا امرأته نائمة na pia mke wake naye kalala maana yake shughuli ishafanyika atapumzika shughuli chafanyika, maana yake kama shughuli chafanyika na watu sasa wanakula feni kwa sababu pumzika. Ni kama muda mrefu atafuta ilmu na uwezekana, yawezekana umeondoka wewe na mke wako, mmechukuliana dhima au amana, tutazihifadhi ndoa zetu hizi, mke wangu, mme wangu, nitahifadhi ndoa yako. Naam, na kama ningekuwa kipindi cha nyuma ningesema tungepinga, tungepinga kabisa, bwana hapa bwana hakuna atakayevunja ndoa, sawa sawa. Halafu warudi picha ya kwanza waiona tu, waona watu wamepumzika wamelala, lakini uso wa mtu aliyelala haujamuijia katika uso wake, yani labda alikuwa amelala lakini kampa kishogo. Tujalie hivi. Kala yule bwana akasema, wallahi ma uridi ma antadhiru bihadha, wallahi namwambia Allah siwezi kuvumilia hili, siwezi kabisa kuvumilia, siwezi. Bila shaka na ndio wanaume huo, si ndio mashaka? Bila shaka ndio wanaume, kwa sababu mazingira uliyoyaona pale, mazingira matata, mazingira hatarishi haya, usubirie nini na uambiwe? Kwa hiyo akasema kabisa, wallahi namwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ma antadhiru bihadha, siwezi kuvumilia hii. Faraja ila rahilati, akarudi kwenye kipando chake. Falamma arada an yakhudha saifa, chachomoa panga lake sasa kwa ajili ya kufanya mashambulizi. Alipotaka kuchukua panga lake, qala, akasikia maneno yanasema, ittaqillaha wasbir wala tastaajil. Sehemu ngumu hii jamani, hii ni sehemu nzito sana, na sisi tunasoma hizi athari kwa sababu sisi masalafi, tunasoma athari za masalafi kwenye vitabu vya masalafi. Sasa kama sisi hatusomeane vitu kama hivi, tumsomeane, tusomeane sisi kwa sisi, na kwa sababu ndani yangu na manufaa na ilmu na mafundisho, tuelekezana. Yule bwana akumbuka maneno matatu yale, muogope Allah subhana, kuwa na subira, na wala usiwe na haraka. Mimi naamini tungekuwa ni sisi, tungekuwa ni sisi. Na sasa hapa mimi naamini, kwa sababu hapa pia nishaishi, pia nishaishi miaka ya nyuma, naamini kwa jinsi tulivyo sisi. Yule bwana pale ni maiti, kama kuvunjika taya atavunjika taya, kama ni miguu shavunjika kabisa, kama ni panga ushakatakata. Alipokumbuka maneno matatu, faraja, akaliacha panga pale, akarudi tena nyumbani ndani. Falamma qama ala rasihi, akaenda akasimama kwenye kile kichwa cha yule bwana pale, yule bwana aliyelala akasimama kwenye kichwa chake, akili yazunguruka, hivi mimi nitakuwa mjinga kiasi gani tena? Nimemwona mlangoni, nimemwona rudi, nimemaliza huko. Sasa huyu hapa kalala kabisa. Ah. Akasema pia yale maneno, wallahi ma antadhiru bihadha shay'an, siwezi kuvumilia chochote. Faraja ila rahilatihi, akarudi tena kule kule kwenye kipando chake, kuna kuchukua panga lake. Falamma arada an yakhudha saifa, alipokusudia kuchukua panga lake pia, zakarahu, kumbuka tena ile maneno, ittaqillaha wasbir wala tastaajil. Faraja alayhi, akaona bwana sasa anarudi mara ya tatu tena, akarudi mara ya tatu kwa yule bwana aliyelala na mke wake kalala. Falamma qama ala ra'sihi, aliposimama juu ya kile kichwa cha yule bwana, aliposimama kwenye kichwa chake yule bwana aliyelala, istayqadha ar-rajul, yule bwana akaamka, alilala akaamka. Falamma ra'ahu, aliyeamka alipomuona tu yule bwana, wathaba ilayhi, alimrukia, fa'anaqahu, kamkumbatia, mu'ana qawli, wakabbalahu, na akambusu. Bwana, sidhani kama kwenye mazingira haya huyu bwana alikuwa yuko hadhir. Na bado network na saa inatafuta tu, huyu bwana nini tena? Mimi na azma zangu, anafanya fanya mambo ya ajabu ajabu hapa. Bana karuka babu kamkumbatia, busu kambusu. Salamu za Kiarabu hizo. Wasaala huu. Yani kamfanya yote haya, kisha namuuliza tena. Anamwambia, ma asabta baadi. Vipi bwana, nipe habari. Umepata nini baada ya kuachana na mimi kipindi hicho chote? Umepata nini huko? Ah. Kala, alikuwa nakamua aseme. Asabtu wallahi ba'daka khairan kathira. Nimepata mimi baada ya kuachana na wewe, nimepata heri nyingi sana. Nimezipata heri nyingi sana. Asabtu wallahi ba'daka anni mashaitu al-lailata. Katika vitu nilivyovipata mimi kwamba kuna kipindi nilitembea usiku mimi baina saifi wa baina ra'sika thalatha mirara, mara tatu nimetembea usiku, mara tatu nakuja kwenye kichwa chako narudi kwenye upanga, nakuja kwenye kichwa chako narudi kwenye upanga, hivyo hivyo mara tatu nzima. Fahajazani ma asabtu min al-ilm, kikanizuia mimi kile nilichokipata katika elimu. Katika elimu niliyoipata, kuna moja ya jambo nililopata mimi limenizuia sana. An qatlika, kuna hukuua wewe. Yani ile elimu nisingeipata mimi, yani wewe ulikuwa ni halali yangu leo hii. Huyu bwana aliyemkuta naye anamjua mashekwa rakara, atakuwa ni nani? Ha? Nani? Shemejia? Allah. Atakuwa nani yule mshehe aliyeachwa hapo? Angalieni swali, ukasemaje swali na muulizaje? Umepata nini baada ya kuachana na mimi muda mrefu? Eh? Maula ya kazi yule. Kile kija kazi. Sasa sijui ama mambo ya kizamani hayo. Sasa huu ulalaji wa hivi si upo. Kama ni shemeji yako, kama ndio hauwezi kulala naye, si ndio? Lakini katika hali tu ya mazungumzo, Al-Hasan anazungumzia Imam Bukhari katika riwaya hii kwamba huyu ni yule maula kijakazi kipindi kile, manake amechunga dhamana ya kulea, aliachiwa wasia na baba yake na huyu mtoto kwamba mlee mwanangu, msimamie mwanangu. Kwa hiyo mtoto kaondoka, kaacha mke, bado kwenye hali ya ulinzi na msimamia. Mahallu shahid ni haya maneno matatu, sehemu ya ushahidi ni haya maneno matatu. Ni kwamba sisi tumeogopa Allah, tuwe wavumilivu, tusiwe watu wenye haraka. Namalizia maneno yangu ndugu zangu. Hali tulionayo sisi Waislamu duniani na salafiyun khasatan ni hali ambayo inahitaji umakini wa hali ya juu sana. Kutokana hii aulama na haya mambo ya dunia ya kisasa yalivyo, yanapopelekea watu kuingia katika madimbwi mabaya mabaya, tunahitaji umakini wa hali ya juu sana, hasa hasa sisi ambao tumeshikamana na hali ya salafi, tumeshikamana na madawa hii ya salafia. Hakika kupendana kwetu sisi ni kitu cha muhimu sana, na kujaliana na kuoneana huruma sisi kwa sisi ni jambo min ahamil muhimma. Lau ndugu yako na kudhihirikisha anapanadhihiri kwake yeye jambo miongoni mwa mambo mabaya, ittaqillaha wasbir wala tastaajib, muogope Mola wako, kuwa mvumilivu na wala usifanye haraka. أخوك هذا يعبد الله سبحانه وتعالى. دقياك هو ينمعبد الله سبحانه ويوحده. لكن ليس بمشرك. أنا مفكش الله سبحانه وتعالى. نحن يبقى فيك دعوة. زوت يا مزني باطي. أز بقى فيك. لأني منتو أمبايا أنا معبد الله. لا ولا سيوم شركين. بل إنك تكوات وأمبايا يدافعون عن منهج السلف. وننتتي دعوة هي. موني هروب. Usiwe ni sababu ya kupasuana baina yako wewe na yeye kwa vitu ambavyo waweza kusema la mahalla laha min al-i'rab, havina thamani, havina qima, Subhanallah. Katika vitu vya maajabu ambavyo unaweza kuvisema ni ugonjwa ambao umekithiri kwa watu wengi na katika jamii za watu wengi, ni jambo la kukatana. Watu wanakatana kwenye mambo, hata ufikiri kama hawa ni salafiyuna au hizbiyuna, hawa ni masalafi au mahizbi, kisa tu ni pesa. Ule udugu wa kisalafi anauweka pembeni, anakwambia mbona mimi hapa changu ni pesa. Anakubali kumgawa ndugu yake, anamvunja vunja, salamu hakuna, kumtembelea hakuna, kumjulia hali hakuna, anavunja udugu wa kisalafi. Ndio maana nasema ya kwamba sisi salafiyun khasatan tunahitaji umakini mkubwa sana katika kuyaendea mambo yetu yote tunayoyafanya katika hii dunia kwa sasa, na hasa hasa kulinda jambo la mapenzi kati yetu, jambo la kuoneana huruma. Wallahi, ukiwa wewe hauna huruma kwa ndugu yako, sidhani kama kuna mtu anaweza kumuonea huruma zaidi. Muonea huruma zaidi ndugu yako, ile huruma ukawa huna wewe. Lakini watu wengine pia yawezekana kwako unapowafanyia wafanyia kasawa, ususu wako hali ya juu, lakini kwa ndugu yako pia unazidisha zaidi. Kama utakosa huruma kwa ndugu yako, basi hata kwa wengine pia hauwezi kuwafanyia huruma. Da'wa yetu imejengeka katika misingi ya huruma, watu kuoneana huruma, kuwa wapole. Na jambo la pili nimezungumza pia ni kadhia ya tulab al-ilm, sisi vijanafunzi. Sisi vijanafunzi na sisi maawamu, watu wa kawaida, tusiyavamie mambo ambayo hatuna uwezo nayo. Midhali walillahi alhamdu, hapa kwetu au hapa Moshi, mashekhe wao, imamu yupo maarufu kwenu, pana haki ya kila jambo kumwachia yeye, lile jambo ambalo sisi wa kawaida hatuliwezi. Na mashekhe wengine wapo, waachieni haya mambo yaendeshe wao. Na mkiwa nyuma ya mashekhe na mkiwa nyuma ya walimu, mtasalimika na mengi sana. Ama nyinyi mkawa ni wenye kuwatangulia wao, mkawa mna haraka. Maanake ukitazama hali halisi ilivyo ni kwamba tayari watu washaelewa kila kitu. Yaani tayari watu washaelewa kila kitu, maanake anamshinda mpaka mwalimu wake, anamshinda mpaka shekhe lake, anamtangulia mwalimu wake, wala hajali na wala haoni kama ni tatizo. Kwa hiyo kubwa zaidi ni kulinda mapenzi yetu baina yetu sisi na sisi kuhurumiana. La mwisho ni kadhia ambayo nimeimalizia hapa. Kadhia hii ni kadhia muhimu ya tuada. Nena taratibu mambo yako, usiwakate wenzako, usiwatenge ndugu zako kwa sababu ndogo sana. Hizi kuwatenga ndugu zako unaweka mpasuo mkubwa, waleta mpasuko mkubwa sana. Kuwakata ndugu zako, wawakata kwa sababu ambazo hazina kichwa kichwa wala miguu. Sababu kubwa tu ni kwa sababu yuko na mambo ya pesa, nilimkopesha, ananizungurusha, na hali ya kuwa ndugu yako anakuelezea uhalisia jinsi ulivyo. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa wenye kusikiliza na kutekeleza. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.